บทที่10วิธีการเจริญสติที่ถูกต้องเพื่อให้ได้มรรคผล วิธีการเจริญสติที่ถูกต้องเพื่อให้ได้มรรคผลต้องปฏิบัติอย่างไรคะ พวกเรามักถูกสอนว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อได้มรรคผลนั้นต้องอาศัยการสะสมบารมีมาเนิ่นนานถ้าไม่มีบารมีก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้แล้วก็ผ่านท้อแท้ใจคิดว่าทางนี้ยังไกลนักค่อยๆเดินไปก็แล้วกันเพราะขืนรีบเร่งเกินไปจะเหนื่อยตายเสียกลางทางในความเป็นจริงแล้วจุดเริ่มต้นของมรรคผลนั้นหายากจริงถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเปิดเผยไว้เราไม่มีทางหาพบได้เลยแต่เมื่อหาพบและลงมือทำแล้วมรรคผลไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยที่เราจะทำได้โดยเร็วจุดตั้งต้นของมรรคผลอยู่ที่ไหนขอเรียนว่าอยู่ที่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการเจริญสติหากเจริญสติถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าท่านรับประกันว่าจะได้ผลโดยเร็วบางคนก็7ปีบางคนก็7เดือนบางคนก็7วันการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติไม่ใช่การก้าวเดินไปทีละขั้นเพราะมันไม่มีขั้นอะไรหรอกมีแต่ว่า 1. เจริญสติถูกต้องอยู่หรือ 2. เผลอสติไปแล้วมีอยู่เท่านี้จริงๆถ้าเจริญสติถูกต้องก็จัดว่าเดินอยู่ในทางหรืออยู่ในมรรคที่จะก้าวไปสู่ผลคือความพ้นทุกข์เจริญสติทุกวันก็คือเข้าใกล้มรรคผลไปทีละน้อยเจริญสติต่อเนื่องมากที่สุดก็คือการออกวิ่งไปในทางที่ไม่ไกลเกินไปนักแต่ถ้าเผลอสติก็เหมือนเดินออกนอกทางหรือกลับหลังหันออกจากผลที่ต้องการการเจริญสติเป็นเรื่องที่ไม่ลำบากเหลือวิสัยหรือต้องทุกข์ทรมานใดๆแต่ก็ไม่สบายแบบตามใจกิเลสมันมีแต่ทางสายกลางคือการรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏด้วยความเป็นกลางเรื่อยไปเท่านั้นอย่างไรก็ตามการรู้เป็นสิ่งที่ต้องภาคเพียรเรื่อยไปดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเห็นไหมครับว่าท่านสอนธรรมตรงไปตรงมาที่สุดแล้วดังนั้นถ้าเจริญสติถูกวิธีแล้วก็เหลืออย่างเดียวคือเพียรทำให้มากเจริญให้มากอันเป็นกิจของมรรคสัตว์ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ตรงๆแบบไม่ต้องตีความอีกเช่นกัน25 มิถุนายน 2542